एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 19वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है योकत्ता, यानी अच्छा हुआ। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। पिछले पाठ में आन्ना किताबों की दुकान से निकलने के बाद रास्ता भटक गई थी और उन्होंने मदद मांगने के लिए साकुरा को फोन किया था। तो क्या वो अपने दोस्तों को ढूंढ पाई? जानने के लिए सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है योकत्ता, यानी अच्छा हुआ। よかった心配したよ ごめんなさいカメラが安かったのでつい見てしまいました あいえ आप को बताएं कि यहां क्या बातचीत हो रही है। आन्ना को देखकर रोड्रिगो ने आवाज लगाई। ओय आन्ना सान, यानी अरे आन्ना जी। ओय, ये दूर खड़े व्यक्ति को आवाज लगाने का तरीका है। इसका इस्तेमाल अनौपचारिक माहौल में किया जाता है। आन्ना सान का मतलब तो आप जानते ही हैं। रोड्रिगो आन्ना को बुला रहे हैं। आन्ना ने जवाब दिया मीना, यानी सब। ये मीना सान से भी अनौपचारिक शब्द है। आन्ना को सही सलामत देखकर रोड्रिगो को तसल्ली हुई। उन्होंने कहा योकत्ता, यानी अच्छा हुआ। यहाँ इसका भाव है अच्छा हुआ तुम पहुँच गई। यही आज का मुख्य वाक्य है। योकत्ता विशेषण ई, यानी अच्छा का भूतकाल रूप है। जापानी भाषा में विशेषण का भी भूतकाल रूप होता है। यहाँ दोस्तों के बीच बातचीत हो रही है, इसलिए योकत्ता यानी अच्छा हुआ के बाद वाक्य के अंत में विनम्र भाव दर्शाने के लिए दिस नहीं लगाया गया है। आगे रोड्रिगो ने कहा शिंपाई श्टायो, यानी चिंता कर रहे थे। शिंपाई श्टा क्रिया शिंपाई शिमास, यानी चिंता करना का तारूप है। तारूप क्रिया का भूतकाल या समापन बताता है। वाक्य के अंत में इसका इस्तेमाल अनौपचारिक बातचीत में होता है। विनम्र भाव से बातचीत करते समय वाक्य होगा शिंपाई शिमाश्ता, यानी चिंता कर रहा था। रोड्रिगो की बात सुनकर आन्ना ने कहा गुमेन नासाई, यानी माफ कीजिए। गुमेन नासाई, इस शब्द का उपयोग माफी मांगते समय किया जाता है। माफी मांगने के लिए सुमिमासेन भी कह सकते हैं, लेकिन परिवार या दोस्तों जैसे करीबी लोगों से माफी मांगते वक्त गुमेन नासाई कहते हैं। आगे आन्ना ने कहा कैमरा गा यास्कत्ता नोदे त्सुई मीते शिमाइमाश्ता, यानी कैमरे सस्ते थे तो मैं देखने लगी। कैमरा का मतलब है कैमरा। ना बताता है कि उसके पहले आने वाली संज्ञा वाक्य का विषय है। यास्कत्ता का अर्थ है सस्ता था। ये विशेषण यासुई, यानी सस्ता का भूतकाल रूप है। यासुई का विपरीत अर्थक शब्द है ताकाई, यानी महंगा। आगे आया नोदे, जिसका इस्तेमाल कारण बताते समय किया जाता है। यहाँ इसका भाव है इसलिए। सुई का अर्थ है अनजाने में। इस शब्द का उपयोग तब करते हैं जब किसी ने बिना सोचे या अनजाने में कुछ किया हो। मीते शिमाइमाश्ता का अर्थ है देखने लगी। मीते क्रिया मीमास यानी देखना का ते रूप है और उसके साथ जुड़ा है शिमाइमाश्ता। शिमाइमाश्ता क्रिया के ते रूप के साथ जुड़ता है और ये दर्शाता है कि कोई काम अनजाने में किया गया है। चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है よかった。 やに、あっちゃほわ。 おーい、アンナさーん。 みんな。 よかった。心配したよ。 ごめんなさい。カメラが安かったので、つい見てしまいました。 अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में. आज हम विस्तार से जानेंगे विशेषण के भूतकाल रूप के बारे में. तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि आप सीख चुके हैं कि जापानी भाषा में विशेषण के दो प्रकार होते हैं, ई विशेषण और ना विशेषण. ई विशेषणों में शब्द की अंतिम ध्वनि ई होती है, जैसे विशेषण यासुई यानी सस्ता. और ना विशेषण में जब विशेषण संज्ञा के तुरंत पहले लगता है तब उसमें ना जुड़ जाता है, जैसे स्की यानी पसंद होना, बन जाएगा स्कीना यानी पसंदीदा मांगा कहना हो तो जापानी भाषा में कहेंगे स्कीना मांगा. ई विशेषण का भूतकाल रूप बनाने के लिए अंत के ई को हटाकर कत्ता जोड़ते हैं, जैसे विशेषण यासुई यानी सस्ता का भूतकाल रूप होगा यास्कत्ता, या ताकाई यानी महंगा का भूतकाल रूप होगा ताकाकत्ता. लेकिन इस नियम का एक अपवाद है जो हमने इस पाठ में सीखा. योकत्ता यानी अच्छा था का वर्तमान काल रूप है ई यानी अच्छा, इसे याद कर लीजिए. ई विशेषण के भूतकाल रूप का नकारात्मक रूप बनाने के लिए वर्तमान काल रूप के अंत में लगने वाले ई को बदल दीजिए कुनाकत्ता में, जैसे विशेषण यासुई यानी सस्ता से बनेगा यास्कुनाकत्ता यानी सस्ता नहीं था. विशेषण ई यानी अच्छा से बनेगा よくなかった यानी अच्छा नहीं था. दूसरी तरफ ना विशेषणों का भूतकाल रूप बनाने के लिए विशेषण के अंत में दात्ता जोड़ते हैं, जैसे विशेषण स्की यानी पसंद होना का भूतकाल रूप होगा स्की दात्ता यानी पसंद था. बेंडी यानी सुविधाजनक का भूतकाल रूप होगा बेंडी दात्ता यानी सुविधाजनक था. ना विशेषण के भूतकाल रूप का नकारात्मक रूप बनाने के लिए विशेषण के अंत में जोड़िए देवा नकत्ता, तो सुकी यानी पसंद होना से बनेगा स्की देवा नकत्ता यानी पसंद नहीं था. ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा. और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की. ये तो कैमरे के शटर की आवाज है. आइए सुने जापानी भाषा में इसके लिए कौन सा शब्द है. खाशा. इसके अलावा तस्वीर खींचने की आवाज बताने वाला एक शब्द और है पाचिरी. पाचिरी सिर्फ कैमरे के शटर की आवाज ही नहीं बल्कि तस्वीर खींचते व्यक्ति के हाव भाव भी बताता है. ये थे शब्दों की पोटली में से निकले हमारे आज के शब्द खाशा और पाचिरी. और अब अंत में बारी अन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र अन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर. मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं रास्ता भटक गई और सबको परेशान किया, लेकिन इस बीच मैंने कैमरा खरीद लिया. किस चीज की तस्वीर खींचूं? दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 19वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, योकात्ता यानी अच्छा हुआ. अगली बार आन्ना अपने दोस्तों के साथ कराओके जाएंगी. तब तक के लिए सायोनारा.